tot. Obilazim obrotove večera Sot Hill, a sutra Trocadero. Sve su ovde lepe, al sam samo tebe hteo. Lutaj, traži od Herceg Novog do Ulcinja. Ako misliš da negde boljeg momka ima, slobodno probaj, možda bolji provod nudi, al se vrati. Ja čekam te u Budvi, čekam te u Budvi. Gde su najlepše devojke? Kod nas. Gde je najbolji provod? Kod nas. Gde su najjači klubovi? Kod nas. Dignite ruke gore, vičite na sam glas. Tvoj roze bikini, tvoja tanka cigareta, tvoj Bianco Martini čine savršen spoj. Na mene bačene su čini, noća samo sam tvoj. Pogled sa njega sada skini. U 12 na plaži moj prijatelj Bacardi, privatnu žurku pravi, bit ćemo sami. Oprosti, bit ćemo jedini gosti. Čekamo te, Brizer i ja, obavezno dođi.